No i proszę bardzo, jaki ten jazz z tym basem może być na koniec połamany i zakręcony. I jak tu spać? Przecież trójka budzi, prawda? Jazz and bass w każdą sobotę między 4 a 6 rano. W tym momencie mamy 3,5 minuty po godzinie 5 i bardzo miło jest mi przedstawić kolejnego wykonawcę, który pojawi się pierwszy raz w tym programie. Nazywa się Sefi Zisling. You, my dear, I've crossed the north. Ephesis Link. Nie pisze o sobie dużo i nie piszą o nim zbyt wiele, ale mamy jego album i muzykę i to dla nas najważniejsze. Wiemy, że jest czołowym trębaczem na jazzowej scenie Tel Awiwu, że zaczął grać, kiedy miał 10 lat i od tego czasu w otoczeniu najważniejszych postaci izraelskiego jazzu, zawsze gdzieś blisko, więc wychował się na dobrych deskach koncertowych, scen koncertowych oczywiście. Dzisiaj można powiedzieć, że jest doceniany nie tylko w Tel Awiwie, ale też w większej części muzycznego świata. Wzorował się na Johnny Coltrane, na Grancie Greenie, na Freddie Wesleyu, czyli na tuzach, jeżeli chodzi o światowy jazz. Expanse to jest płyta nagrana, wydana w listopadzie 2019 roku, którą nabyłem w postaci winylowej, bo jestem fanem labelu, pod którego szyldami Sefi Zisling nagrywa. To jest wytwórnia z Brighton, która nazywa się True Tats i wiedziałem, że tam będzie dobrze. I tam jest dobrze na tej płycie. 16 osób wzięło udział w nagraniu tego krążka i ten krążek jest dzisiaj tutaj ze mną w radiu. 5:10 na zegarze. To jest dobry moment, abyśmy wszyscy wspólnie posłuchali jazzu z Tel Awiwu. Przypominam, artysta nazywa się Sefi Zisling. Thank you. Czyli nie tylko jazz, ale afrobeat, ale funky. I w ten sposób właśnie podchodzi do tematu Zephy Zisling, co udowodnił przed chwilą w utworze chociażby Happy Solar Return z gościnnym udziałem niejakiego Kuti Mana. Ale co by się nie działo na tej płycie, to zawsze na pierwszym planie no, rzecz oczywista jest jego trąbka, z którą świetnie sobie, tak jak słychać, artysta radzi. 9 utworów na tym albumie, od spokojnych, nastrojowych, wyciszonych jazzów poprzez taneczne momenty, a wszystko kończy rozbudowany epilog. I ten epilog teraz zabrzmi dla tych, którzy mogą jeszcze poleżeć i poprzeciągać się na łóżku, a dla tych, którzy już są na nogach, chwila zastanowienia się i wsłuchania w piękno tej muzyki. Epilog, dosłownie pod numerem 9. I tak się rozkręca, powoli zaczyna, stopniuje napięcie, dźwięki się potęgują i mamy finał. Finał albumu wydanego w listopadzie 2019 roku przez Sefi Zislinga, uzdolnionego trębacza z Tel Awiwu. Jakże miło było spotkać się dzisiaj z jego muzyką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18,5 minuty do godziny 6, no to ja do tańca zapraszam, no bo jak wiemy, jazz niejedno ma imię. Making you wanna dance to it. Nod your head, clap your hands, and shake that ass to it. Hit the floor, it shows, assuming that's what you came here for. I play the wall and all. The flavor's so raw, in sync with the sound. Come on and get down. With a melodic surge and get your groove on. Amplify the vibe supplied on your high five. Level of bass that coincides with the highs and rise. Partaking the rhythm created to elevate you to a point only we can take you. Notes arranged, grooves interchange. Engage with flavor, giving you what you crave. Praise the MC that's lacing your party. Maintain, do your dance and don't hurt nobody. As I see bodies bouncing constantly, ears consume the bomb, digging to your city bound. Get in sync with the sound. Y'all come on and get down. Feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. The hips of ladies gyrate and the fellas go crazy. What more could you ask for in a joint that's packing the floor? Plus a rapper type roar. Define the aspect of rhyme or rated. Think how long you waited to get blessed with innovative style. Provide your motivation, the duration of a jam that sounds so amazing. Cave and get in sync with the sound. Come on and get down.

6,5 minuty do 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Broadway and 52nd to jest album grupy Us Three. No i ostatnia płyta przed nami, drodzy Państwo, nagrana w 1994 roku dla Hip Bop Records. Na płycie goście Marcus Miller, Herbie Hancock na przykład. Zespół w składzie Lenny White, Al McDowell, John Dryden, panie i panowie, i on, Michał Urbaniak, czyli projekt Urbanator, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz and Bass, za które serdecznie dziękujemy. Grażyna Oczkowska zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabkowski. O 6:00 serwis informacyjny, a po 6:00 zapraszamy na weekend, a my Państwu życzymy dużo zdrowia, dużo siły, no i tradycyjnie dużo witaminy M, jak muzyka. Michał Urbaniak, o jak miło się żegnać w takim towarzystwie. Cudze chwalicie, swego nie znacie, chociaż to swego to brzmi teraz tak po amerykańsku. I'm going for whale. Now I'ma stay focused and I won't fail. Like when Lancelot got the holy grail. I don't crave static if I'm cooling back. But some brothers, they be bugging out the way to act. I and I bless my selfish, remain intact. I don't strain my brain, but retain my knack. Now I'm feeling so lucky, so I knock on wood. Cause I know that I can, don't you wish you could? Now them suckers stand silent, they know they should. If they peep the creep flow, Joe half as good as the Muckhead vibe. Ride your musical feeling. Maintain my integrity and sex appealing. Sustain my fun hunt to keep freewheeling. And switch the pitch quick slick. They call me the chameleon. Fraction friction with my tongue, I kicks the reeling. You're a